कि सब सू प्रथम मनावा थल देवाला सरदार, कि सब सू प्रथम मनावा थल देवाला सरदार। और किरण भवन सो आप पधारो हो रही जय जय। सबसू प्रथम मना बहुत बहुत धन्यवाद।